мышка пік-пік і гітара. Аднойчы мышка пік-пік гуляла па кватэры. Яна бегала па падлозе, а потым пачала залазіць на фатэлі і скакаць на канапе. Скок-скок. І тут мышка заўважыла, што калі яна падскоквае, нешта наверсе тоненька звініць. Мышка агледзелася і ўбачыла, што над канапай вісіць гітара. Але пік-пік не ведала, што гэта за прадмет. Зацікавіла яе толькі круглая чорная адтуліна ў жоўтым дрэве. Мышка вырашыла, што гэта норка. А ў норцы жыве яшчэ адна мышка. «Трэба познаёміцца з гэтай мышкай», – падумала пік-пік. «У кожнай прыстойнай мышкі ёсць у норцы нешта смачнае». І пік-пік пачала падскокваць на канапе. Скок-скок, гоп-гоп, скок, і апынулася ў чужой норцы. Але там было зусім пуста. Там не было ні мышкі, ні прысмакаў. І пік-пік захацелася вылезці адтуль. Але гэта зрабіць яна не змагла. «Пік! Пік!» – заплакала мышка. І нехта тоненька паўтарыў у яе над вухам. «Пік! Пік! Хто тут?» – спалохалася мышка. «Гэта я! Музыка!» – празвінела ў адказ. «Я тут жыву!» «А што ты ясі?» – адразу пацікавілася мышка. «Нічога!» «Ах, нічога! Тады выпусці мяне адсюль, як мага хутчэй!» «Ты што, не хочаш мяне паслухаць?» – пакрыўджана прагаварыў тоненькі галасок. «Мяне ўвесь свет слухае, мяне любіць нават мама. Дык вось нешта зусім рэдка апошнім часам яна бярэ гэтую гітару ў рукі. Так што пайграю я для цябе». «А што ты мне аддасі за тое, што я цябе паслухаю?» – спытала пік-пік. «Асалоду прыгажосці!» – урачыста прагаварыў прывідны галасок. І струны пачалі ўжо назвоньваць нешта прыгожанькае. «А што, калі гэтая прыгажосць падобная да смаку торціка са сметанкавым крэмам? Альбо на шакаладную цукерачку з вафелькай ўнутры?» – зацікавілася мышка. «Гэта нашмат, нашмат лепей!» – запэўніла нябачная суразмоўніца. І струны зноў зазвінелі. «Што гэта з маёй гітарай робіцца?» Раптам пачуўся здзіўлены голас мамы. Пік-пік адчула, што яе прытулак кудысьці рухаецца, і заверашчала ад страху. «Гэта ты, пік-пік, сюды залезла?» Абурылася мама, перавярнула гітару і патрэсла над канапай, на якую і вывалілася пік-пік. «Ну, калі ты сапсавала інструмент, шкодніца!» – пагрозна пачала казаць мама. Але пік-пік жаласліва прапішчэла. «Да я проста музыку вельмі хацела паслухаць. Музыка там у норцы гітарнай жыве. Але ж ты рэдка яе выпускаеш на волю. Ёй там сумна!» Ад гэтых слоў мама аж разгубілася. «Вось...» «Не ведала, што наша аматарка цукерачак так любіць музыку. Ну добра, зараз сыграю». Мама села на канапу і пачала іграць на гітары вясёлую песеньку. Хутка на гукі музыкі сабраліся тата, Веранічка, Максімка і Пепіта. Усе сядзелі, слухалі, а потым нават пачалі падпяваць. І ў гэты момант мышцы было так прыемна, нібы я наела смачны салодкі торцік.